أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسما سفارة 28 نمبر آيات. جزیرۃ العرب کے مکہ مکرمہ صدر مقام فتح شو او غیر چاپیرا عرب قبائل ڈلے ڈلے پہ اسلام کے داخل علم نہم کال ہجرت مانے اعلان اکڑے شو کہ آئندہ حیثی و کافر و مشرک با مسجد الحرام تا نداخلی گی. مسجد الحرام خلوی خبر دا کہ زمین حرم تا با ام نراجی دا زکا کہ دا دویزلنا دا شرک او دا کفر پا نجاست باندے دمر گندو پلیتی کہ دا دے مقدس مقام دا داخلی دو لائق نری. دا مقدس مقام مرکز توحید و ایمان دیتا بدوی نداخلی گی لائق ندی. صحیح حدیث و نصابت را چه پیغمبر علیہ السلام دا جزیرت العربنا دا مشرکانو او دا یہودیانو دا نصوارو دا اصطلح حکم کرے پیغمبر علیہ السلام اخری وصیت کرے دا خلق دا جزیرت العرب نو باشے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخفل دور خلافت کے بے حکم بان عمل کرے لے عملہ لے ناسس کل کی جزیرت العرب نے مشرکان او اہل کتاب پوچھتے او سیو کافر ہم فدق دے کے مستقل اسے دو دا پارا یا دا غلبے دا پارا کرازینو پدے با یو مسلمان ہم رضا نوی دا مسلمان رضا کے دل پدے ناجائز بھی. دا مسلمانانو دا یو فریضہ دا دے یو زمواری دا کہ جزیرت العرب با دا مشرکانو او دا کتابیانو نپاک ساتھی. دا فقہ حنفی مطابق یو کافر مسافر کا عارضی طور باندے دا بادشاہ پہ اجازت پلار تیری گی اجازت شاہ خو شرط پہ کدارے کہ بادشاہ بدا دا مسلمانان و دا مصلحت نا خلاف کا جنل انو نبے پریری کہ دا مسلمانان و دا مصلحت خلاف نوا نا پلار دا پلو اجازت ورکونی شاہ باقی کدغه زیت اسوک پچلو پتو کلاله نو خدای یې نه پریدي زمین حرم تا کچری او کافر پچل ولو پتو کا پوره وسه نو الته خدای پات پریدي نا. باب عبدالعزیز تا مخامخ میدان اس دا میدان یو پټه را غون شوی مکه تا ور جوړیږي یو لوی بلډینګ جوړیږي نو هغه میدان یو پټه کم ښکاري اوسه مخکې دغه دی کلاو میدان و نو دغه کلاو میدان کې بهر خلک دا غنم واچوي او کمترې ونه راځي دغه کمتر یو سړی را ډېر کړی و او د هر طرفه پې کمترې راتلې او د پاسه پې کېناستې او د پنجې پې راتلې او هغه چغې والې او کمترې چې شړلی نه شوې اخر کې پولیس والا راغلل او هغه سړی یې ونیوه او چېرته یې روان کړ د هغه چې تحقیق کېده نه کافر و دغه ځای پورې را رسېدلو الله په کمترو را ګیر کړ. دا واقعه گلاب نسطوال شاعر وی دا ما پختل لیدلی ده چې باب عبدالعزیز ته مخامخ کمترو را ګیر کړو او چې پولیس یې تحقیق وکړو نو هغه بیا کافر وختل مسلمان نو نو خدای پاک یې نه پرېږدي خدای خو چې په کم چل ول دغه ځای پورې رسېدلی و ځان بیا څونه پټ ساتلي هغه تحقیق نه وروسته معلومه شو چې کافر و. نو جزیرة العرب د الله د الله د رسول حکم دی چې دې نه به مشرکان او کافران او کتابیان درکوي وي دا نجس دي د دوی د عقیدې نجاست دی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو انما المشرکون نجس بے شک مشرکان نجس و پلیتی فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا پس ندی نزدیکی کی دی مسجد الحرام تا بعد عامهم هذا ددے کال نو رسو. حدیث مبارک کی راغلی لا یحجن بعد العام مشرک خبردار د دې کال نه وروسته به مشرک حج له نه راځي مشرکانو باندې حج بند شو مشرکانو په حالت د شرک او کفر کې به حج کو ابو جهل هم ډېر حج نه کړي نو بس پیغمبر علیه السلام د دې کال نه وروسته پابندي ولګوله او الله هم پابندي ولګوله فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نهم کال د هجرت باندې پابندي ولګېدله. په حرم شریف کې چې د مشرکانو آمد و رفت بند شو مسلمانانو سره یو خطره پیدا شوله چې په دې خو به زمون تجارت ته ډېر لوی نقصان ورسېږي د بهر دنیا نه به خلکو مال تجارت راوړه اوس چې په دوی پابندي ولګېدله نو مشرکان به نه راځي مال تجارت به نه راوړي نو زمون تجارتي نقصان به وشي. الله پاک تسلي ورکړله یریږه ما خفه کېږه ما مالداری به الله پاک په اراده کې ده چې الله وغواړي مالدار به دې کړي الله نه غواړي نه مالدار کېږي. الله پاک ګیر چاپېره ټول خلک مسلمانان کړل چې مسلمانان چې تجارت ته مکې نورم زیات شو د مختلف ملکونو نه تجارتی سامان براته او ګیر چاپېره عربو کې الله بارانونه وکړل خپل پیداوار هم زیات شو او د بهر دنیا نه هم پیداوار را روانو او تر ننه پورې د تمامې دنیا چې څومره بهترین څیزونه جوړېږي هغه ټول مکې ته رارسي نو د مکې تجارت د ټولې دنیا نه زیات دی او تقریبا هر شی پاغه کې ارزان دی ګران نه دی. 1990 کے تلو مان پیو ریال باند دوڑے وا اوسم پیو ریال نہ اڑو زیات نہ شو نرخ زیات نہ شو او وزن کے کمی نہ درا غلی داش پال اس کال تقریبا شو نو زمان پاکستان کے خو ارو نرخ زیاتی گی او یو نرخ کلو چت شو بیا نرخ کتگی گی او دیش پال اس کال کی دبی دوڑے نرخ کمی زیاتی نہ درا غلی داش اریو شی مناسب نرخ باندې گرانی دینا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ كَچَرِ تَاسُ يَرِيگِ نَفَقِرَيْنَا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ فَزَرِّكِ أَلَّا بَتَاسُ خَنْيَانْكِ مِنْ فَضْلِهِ فَخْفَ الْفَضَلْ بَانِ إِنْ شَاءَ تُعَلَّهُ غَارِي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بشك الله پاکو علم والو حکمت والانے قاتل الذين لا يؤمنون بالله تاسو اوجنگے گرا اخ خلق سرا لا يؤمنون چی ایمان نروری بالله پا اللہ پاک بانے ولا بالیوم الاخر او نطرز دا اخرت کم خلق چی پا اللہ ایمان نروری دا قیامت طرز ایمان نروری ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او نحرام ای اغسو چی اللہ حرام کردی ورسوله دا اللہ رسول حرام کردی کم سیزن اللہ و رسول حرام کل نو دا کافر نو حرام ای نو دین سر اجنگے گا ولا یدینون دین الحق او دین قبل ای رشتین دین ولا یدینون دین قبل ای دین الحق رشتین دین من الذین اوت الكتاب دان اگر خلق ندی کی کتاب آنی اہل کتاب دی حتی یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتی تردی قتل کے حتی تردی یعطوا الجزية کہ دوی جزية در کی عن يد فقبل لاسمانے وهم صاغرون و بی زلیل دی دا مشرکانونا دا جزیرة العرب صفائیو شلا اللہ راوارا شلا ورپسی حکم دا کتابیان راگے دا یہود و نصاراو چی دا دوی دا قوت و دا شان و شوکت خدا روب دب دبا ما تکے دا مشرکین دا وجودنا جزیرة العرب مکمل صفا و یہود و نصارا دا دوی متعلق دا حکم راگے کہ دا اسلام پر مقابلہ کے دا دوی قوت او زور دا زیاد نشی دا مسلمانانو پلار کی دوی رکاوٹ جوڑ نشی دا اللہ اجازت کو کہ دا یہود نسوارا ستاسو ما تحت اس ویدل غواری او تاسو لگ ٹکس او جزیہ در کئی دا اسی گیری دیا دا اسلامی حکومت ڈیوٹی دارا کہ دا دوی دا مال او دا جان با حفاظت کئی او کدی ٹیکس نظر کئی ستاسو دا حکومت لانی جنتے رئی دا دوی علاج او مغر کم چی دا مشرکانو دی یعنی مجاہدانا قتل و قتال و سرو کے وقالت اليهود عزير ابن الله يهود ويل عزير عليه السلام ده الله زويري وقالت النصارى او عيسايان ويل المسيح ابن الله عيسى عليه السلام ده الله زويري يهود بوي عزير عليه السلام ده الله زويري پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی یا پیغمبر علیہ السلام زمانے نمک کی یہود و بوے عزیر علیہ السلام دا اللہ زیر اوزی عقیدے والا بھی شرک شوی دی ختم شو او عیسیان و بوے عیسی علیہ السلام دا خدا زیر دی عقیدے والا اوشتا او بعض مشرکین عرب اغریب ویل الملائکت و بنات اللہ فرشتے و اللہ لویانی وقالت اليهود عزیر ابن اللہ یهودیان بویل عزیر علیہ السلام با اللہ زیر وقالت النصار المسیح ابن اللہ عیسیان بویل عیسی علیہ السلام با اللہ زیر ذالک قولهم با افواههم دادا دی خبر دادا دی پخلو باننے كبرت كلمة تخرج من أفواههم دير لو يخطرناك خبر الله كذبين يقولون روزي يضاهئون قول الذين كفروا من قبله يضاهئون مشابيدي قول الذين كفروا من قبله وينادى أغي خلق سرى كفروا كفر من قبلهم يضاهئون دي مشابهت كي قول الذين دبينا دأغي خلق سرى كفروت كفر كي من قبل دبينا مخي لطقوانو كافر وقشان دين دا خبر كي قاتلهم الله الله دي قتل كي الله دي هلاك كي إذا شادا قلي كي دا الله زامن لنشتا نداخلك دي الله هلاك كي اللہ دے قتل کی تسوک دا اللہ دا پارا زامن و لنا قاتلهم اللہ اللہ دے دوی قتل کی انہا یعفکون کم طرف تا دی علوالشی اتخذو احبارهم و رہبانهم بینی ولی اقبل عالمان و رہبانهم اقبل درویشان اربابا فخدیان و باندے من دون اللہ بغير اللانا والمسيح ابن مريم عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام دبي بمريم ازوي اغيم پا خده پاک بامي نيوالي ري تا يهود دي خپل عالمان خپل درويشان اغا خپل پيران اغوي لئي دا خده درجة ورکره من دون الله بغير اللانا دا یهود و عالمانو او پیرانو بدسان دا یه مسئله جوله کلا حلال به حرام کل حرام به حلال کل دا با ندا خدای خبر با او ندا دا خدای دا پیغمبر خبر با دا یهود دا پیرانو او دا عالمانو دا درویشانو خبر با عوامو بدا سند گنا دا به دلیل گنا او دا دی مسئلے با اسمانی کتاب سر حف تعلق نو صرف دا خپل پیران و خبرہ اگر دا سے منلا لکہ دا خود خبرہ او دی درویشانو دی پیرانو دی با پدی بانی سلق دولت دا دنیا واغشتا یا با دا دی اگر روم داب و جاہ و جلال تے قائم شو دا حکم شریعت بے بدل کر دا حلال اول او حرام اول دا دا اللہ کاری دا قدیو کی دی پیران واغشتا دی عالمان واغشتا عوام دا دوی خبر لکن خلی دا خبر پشان پی واغشتا دا دی ودی اللہ وی عالمان و درویشان دا خلی دا رجیت و رسول عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مخکد نصرانی دیراغ پیغمبر علیہ السلام تیجی زمن قوم خو پیرانو تا خدایان نبی ویلی زمن قوم عالمانو تا خدایان نبی ویلی پیغمبر علیہ السلام دقا جوابو کرو استاس قوم دا عالم او دا پیر خبرا دا خدای دا خبر پشانتی گنل رو کنوی او ریبا دقا تا خدای ہوئی کنو که بے دلیل رچا خبر منی او دا سی تو یقین کے لکا چی دا خدای خبری بدن بندت تا خدای ہوئی حذيفة رضي الله تعالى عنه دق في خبر الله نقل الله دا عالم قول دا عوام دا پار سند دي خوش دا شريعت نصابت دي كي عالم دا شريعت خبر كي دا آغا قول عوام دا پار سند دي او كي كلا معلومة شي دا زانه كلا د قران نه د حدیث نه د فقه د علماو نه نه ده کړې خزان یې کړې وه وسطم او پلالش یې کړې وه نو بیا دغه خبره سند نه دی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم ديني ولرخف العالمان ليهود نصاره لي ولرخف العالمان ورهبانهم وخف الفيران ودرويشان اربابا فخذ بانه من دون الله بغير اللانا والمسيح ابن مريم او عيسى عليه السلام سيدويد ببي مريم دي اغير فالله بانيني ولري فخذ درجة غلم ورسا وما امروا الا ليعبدوا بيت امر وحكم ندشوي الا مجرد بي ليعبدوا تدوي عبادتك اله واحدا ديو الله لا اله الا هو نشتري لائق بعبادت بغير ددغ اللانا سبحانه باكي دا الله لرا دا بچونا او دا شريكنا سبحانه باكي دا الله لرا عما دا اغسنا يشركون چه مشركاني دا الله سر شريكي يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم كافران اراده لري ان يطفئوا نور الله شرنا دا الله امركي بافواههم فاخفلوا خلوباني ويأبى الله الله انكار كي الا ان يتم نوره مگر دا دي خبره كي پورا بشي خفلرنا ولو كره الكافرون اگل تي كافره بدگني قال الله دا يوالي رنا راغللا دا اسلام نور روخانه شو شمک دمک راغی بیا دا کافر و خبری مخ که نشوی چلی دی ردوی بی حقیقتا فضل بحثن کول او دا اسلام رنائی پی بندولا که دا روزی ماز پخین که نور روخانه وریز و گرد و غبار نی ایو سره دا دیزمکه ندی اسمان تا پوکی وی پا پوکو دا نور دا رنا ختمو الگواری و دا نور رنا پا پوکو نختمی که دا سور لسن اسپومه دا اسمان پا دی منز که ولا وی رنا کی او دا دیزمکه نو تسو پوکی وی چه دا رنا بمرک نمه نزان بستوری که خدا رنا کمیگی نا که دا سور لسن دا اسپومه رنا نکمیگی و دا نور رنا نکمیگی پا پوکو والی خدا دا اسلام چراغ بل شوی دی کافران کوشش کئی چی دا چراغ ختم کی مڑی کی خو مڑ کی کی نا او دا خلق پخپل دا خنداش وی نوری خدا ہے کفر کی حرکت کے خندزن خون کو سی یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یریدون ان یطفئوا نور اللہ کافر ارادہ لری ان یطفئوا چې دوی مړه شي نور الله رڼا د الله د افواههم په خپلو خولو باندې په غلطو پراپیګنډو افواګانو باندې اسلامي رڼا ختمه کړي ویعب الله الله انکار کوي الا ان یتم نوره مگر د دې خبرې چې پوره کوي به الله پاک خپل نور د اسلام رڼا به غالبه کوي ولو كره الكافرون اگر چه کافر بدگنی هو الذي ارسل رسوله بالهدى دا الله غزات تشرا لگل لقبل پیغمبر بالهدى پا هدایت سرا ودین الحق او پرشتین دین سرا ليظهره على الدين كله دیر پارا چه غالب کی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام او دین حق لرا على الدین کلیه پتول دین نبانی ولو کرہ المشرکون اگر چه مشرکان بدگنی اسلام غلبا پا تمام دین نبانی بوی ہر زمانہ کے اسلام غلبا بوی هو الذی ارسل رسوله دا اللہ اغذات تشرا لے گلے رقبل پیغمبر بالہدا پہ ہدایت سرا ودين الحق او فرشتين دين سرا ليظهره على الدين كله لذا قالت غلب ور ور كي فطول دين نوبانه ولو كره المشركون اگر سے مشرکان بدگنی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیرا من الاحبار بے شک دیر دا عالمانو والرہبان او دا یہودو دا درویشانو لیاکلون اموال الناس خرید خلق مالنا بالباطل فباطل طریقے ويصدون عن سبيل الله او من كول كي دلارنا اللانا احكام شرعية بدلي او دا الله پاك خبره بدلي دا عوامنا فاغيبانه دا دنیا تمكي فدا دا يهود دا عالمانو او دا يهود دا پيرانو طريقوا عوام نبی پچل والبانی مال اغشتو بکچر دوی حق خبر اکللا عوام با دوی دلاس اوجی دوی با آمدنی بنشی دا یهود و دا پیرانو آمدن با بنشی دا حال اللہ مسلمانان تبورو که خبر شه که دا امتون و خرابی و تباهی دا دیر دیر غد سبب چیده نو دا دری جماعتون دی چه دری جماعتون خراب شی خپل فرائض و ڈیوٹی پریگ دی نو امت خراب شی نیو پکی علماء ناکار عالمان درین پکی ناکار فیران او درین پکی ناکار خانان چه دی خراب شی نو بس دا تول امت خراب شی ناکار فیران ناکار عالمان او ناکار خانان عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائی وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُحْبَانُهَا نَلِ فَاسِدْ كُلِ دِن لِرَا إِلَّا الْمُلُوكُ مَگر بادشاہان مالدار سرمایہ دار وَأَحْبَارُ سُوءٍ او ناکار عالمان و رهبانها او ناکار فیران دویل لاسا دین بربادی زکا اکثریت خلق پا دی پس روانی صوت پا فیرانو پس روانی صوت پا مولیانو پس و صوت پا خانانو پس فچه دا دره تقیه خرابش نو بس طول دینی خراب یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والو ان كثيرا من الاحبار بيشك دير دا عالمانو والرهبان او دا درويشانو دا فيرانو لا ياكلون اموال الناس خرد خلق مالنا بالباطل فنا حقا ويصدون عن سبيل الله او من يقول كيد لارنا اللانا والذين يكنزون الذهب او اغخلت خزانكي زخيركي سرزر والفضة والسنزر ولا ينفقونها في سبيل الله هذا الله فلا شيء لغينا فبشرهم فزير والكديت بعذاب أليم فدردناك عذاب باني زكاة تنور كيلا الله فلا من لغينا ما الله جمع كي كفحلال طريق بهم خدا الله فلا نمتك لغول نكي زكاة نور كيلا حقوق واجبا نور كي وصدا دارا چی دوی لبا دا مال پا اور بانے گرم شیو تا کور بولا ورکی عذاب علیم سشی دی یوم یحما علیہا پا کمرت چی تا کور ولی بشی علیہا پا دے مال فی نار جہنم پا اور دا جہنم کی پا تکوا بہا جباہم پس داخلی بشی پا دے بانے جباہم دا دی تنلی چی فقیر برانے سوال بے اکنو تنگے بیتری اکن دا گنجی تنلی دا بولا پا دے اور باندې تکور کی جانے چې داسې گنجی ونجی شي نو خلک یې په ګرمۍ اسرې باندې اوارئ نو دا تندې چې ګنجي شوي دی نو د دې مال نه به وله ګرمۍ اسرې جوړ شي په دې تندي به وله ومني چې اوارې شي وله فتقوا بحاجباهم پس داغلی بشی پده مالونو بانده بے زکاة مال بانده جباهم دا دی تندی و جنوبهم او دا دی عرقنا و ظهورهم و شاگان دا دی اول بے فقیر تا تندی تیو کو که بیا با مغسوال کو دبا تی عرق تاو که یو طرف تاو بل طرف تا که فاقیب اونو شو بیا بیو تا شاکر لا جنوبهم دبی عرقون بم داغلی شی و ظهورهم و شاگان دبی حالا ما کنستم لانفسکم و تبویلی شی حالا ما کنستم داستاسو اغمال لکی خزان کرمو لانفسکم دخل زانون دا پارا فذوقوا ما كنتم تكنزون پس اوسا که تاسو ما اغا كنتم تكنزون که تاسو بدا خزانكو سبحان ربك رب العزة عما يشوفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.